yow kenn ñu ngi kula ashhadu an la ilaha illa allah jam mo kon jëgul la ñu ashhadu an la ilaha illa allah muhammadu rasulullah leg la ni benn faatu amona ñu ta wax ashhadu an la ilaha illa allah sunna mbuntu kon ñang lu wax lu nekk wa man ahdathu min allah haditha ana kan mo gëna dugg yalla wax du kenn mo tax yalla bu leen misale ci aduna yi bo xam ñu sa ñu xalat ci allah rek bu leen misale allah rek amu misale ko do su jëm mu melni wañu li kulli masajidu masajid bu yom al khiyam kep kuy jëm bëpp ma nga jël lenn dina la duggal sawa nan sawa yalla ni waw ci ni ñu duggal ay addu allah rek la ñu duggal aduna alam ka kay faaza bëkk ba sami fi xana gisoon ni ma defal borom ñegi gis na ko ndatu subhanahu wa ta'ala ni mu tejj suñu ay ji الله يلا لا إله أبو الجن يلا إلا هو كل كوك لا يجمع عنكم واتنا لدرنا من بجل إلى يوم القيامة الجمل انتبه ستخوائك لا ريب فيه أمر سكسك ومن أصدق من الله حديثة أنا كان موجم دقيا لوق تبارك الله طن مكسنا نسينا خمي سنين يتخوال تفسير بتكاتل القرآن بتبارك وتعالى جنان يلا يلا نيو من يجم دقيا سكي أجم جنان يتكاتل القرآن سبحانه وتعالى dinen jappale ci wala xamna moy suñu mbokk papa ja di teway suñu xar tabarakallah al usaini fise di top taxir bi xaw su nek ma sha Allah ak ñun keneen ko defal di seen mbokk aliou fall wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ci taxir bi di am aljuma di ci waxtu bi ci katunu borom bi tabarak wa ta'ala ñu wona ñu batay ci suratul nisa ak suwon ba ci ay juroom ñett fukk ak juroom ñaar ci sama borom tabaraka taala dama waxe Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allahi haditha wa ratamle tay insha Allah ci ayat juroom ñett fukk ak juroom ñaar بسم الله سبحانه وتعالى دي وخه وما لكم في المنافقين فئتين والله اركفهم بما كسبوا يعني يال دافا ني دغ اك توك ام بيني القران الكريم يالا مي ني لن تودل تخوال المنافقون ني ني دي تي دغ في سين يلن تخواي يو خامني صاح mo gëna dalaar taxaway yi nga xamne mo ugassu won mu ci jëgë won tabaaraku ta'ala dinañu andi la ak ci ray te tay ko ray nit te tay ko ak ray nit te tay ko dinañu andi lepp ne mbir mu ñu mu nekk dañ ci wara def ci fab je moy leer lu ko ba mu leer ba nga dugg ci mbir te barkalla ngeen ko nak fatti ñu li nga xamne moy cër maratibul mujahidin te moy ñi nga xamne ñoy cër cër yi ñi diine ñu suñu borom ji subhanahu wa ta'ala taw ay di may bëgg jang sama bu ñu xolé modi zaid ibn samit rajam man bu neena sallallahu alayhi wa sallam bu mu jenne jëm ko dafa wone ko ci nit ñi ñu xamné dañu and na ñoom ya bokkon ci and na la ñu dañu nekk ñaari groupe ñeene ñu leen sangu ñeene duñu leen sangu yalla tabaaraku ta'ala daadi wacc ay fa ñaan ko fi munafiqin fi'atayn salawatu wassalamu alayhi innaha tayyibatun tunqil qufa sabata kama tunqil nar طلب الحديد أخرجه الشيطان يعني من فما لكم أنا من مال الجب يندرج في المنافقين تمير المنافقين فئتين بجن نتك نار جروب ني تحاويتني من يلان ري ني تحاويتني من يلان ري لتخني ينجف تحاوي جروب من تنك بل جروب ينجف جن أند ريلان لي أتريدون أن تهتدوا من قبل الله أتريدون نغدي نبغي أن تهتدوا من دول من وعجوا خمنا أضل الله يلا بخانك بخلين نبغي فاتي أبن ناسك bo xamne xolam da def febar yalla dalu ci febar mu nekk ko xamne ki leen dafa nekk ci njubadi ñeen ñeen jëf ko fekk ci njubadi dafa jëmal ko loolu ñu jëk melni ko di ñu ko man ñup wala ñu di laaw ku yalla sant falam tajid lahu sabila jootu ko mëna ñu ko li ñoom ñu jappu ci yalla ñaan jubal ma yu di kepp ku jubal dëngal ñu ko Allahu yalla falam tajid lahu sabila do amati fekk yoon mu tege bu jub wax jojo nak day defé deg lo ci alquran ku yalla jubal ku yalla sant yalla yoon ko yek mo xamni day top ay nit neneen fi ngeen di jaar meen ni kare di ngeen di dëng yoon nit nga xamne da koy yare fa nga kay fi mo jox la ko ki nga jaar da ngay jub dafa teureum ay jaar way yo xamne ku ne may na nga takkum jaar ci ñaar yoon ye wala di neexu ni ci dëng ni may na takkum def lu ñub waye may na takkum def sa xanga mo tax ku def lu ñub ku nek ñoom ngay sant ñoom ku def lu ñub ñoo ñu nakay deug waye so am na tay sa bina elef mo wala gam école ni tax dama bëgg kay nga ne ko kay lu mu jaar ñu la ñaar fuk lay kiti 250 yow tax e fa na ko ñu am nga fañ sañ may sa bina 250 bi ko may 250 nak mu dem jënd kay 250 mu dem jënd ci ben almet dem ci jënd almet mu dem tanker yi man tar ken tar ken tanker ken tanker ken tanker ken defa na ñew kenn da la wax lu tax nga ko ben may min ko may fekke ma bu jimul lam def mom mom ko def yalla ibn mom la def ni ku nek dama may takkan bu dem fukk ci jaar ci yoonu jibbi may la takkan bu dem fukk ci jaar ci safan bi so jaar ci safan bi nak ay ak mom so jaar ci fu dem fi mu fay la sante la gën la mo ko ay jaar nga moy aljan ci wakal lo tax bo dege ni la wone ni di ndaw ko yalla sank nga xamne ko ko ni ni sababu lu sanku ga jaar ci fa yalla jaaral na kapten di ko mayum dëng ci mom neex na kari ak ñu xal xari la ñu yalla ko xal ñu taa waye kapten di ko yalla may di tamu dëng lu wala yalla du ci am lool di nan ko li ñu ko way def ñu am na xam ñu may ko kapten fam ñu ko may ñaari kapten yi ay ngir la xam ni bari ci alquran lool ci alqaba wal khaba ci ko du jëg ji mu bo ñu tul ñu koy dégg dégg lool ñu ñaggal ah ko yalla di ngeen da dëng rek ci ban di jëg su ko defé nak dañuy baye suñu loxo ci yar yar bi ñu di ñaan ci kenn ci ko defé su da baye fi dal di jëg ci bakkam ñu ñu xol na fekk ñu da di jëg woon nañu law tak fu na ci su ngeen wéddi woon tanal ta fu ñu wéddé law tak fu na ci su ngeen wéddi woon na fekk man dañu ñi ci ñoom suñu sañoon ñu wéddi nañ wéddé fa tak ñu na sawa ngeen yeen nekk ben lolu mom la wala wax ci mu gënaaw ga nek ba ñun tikki ci seen gënaaw la ci mu gënaaw ga nek ba ñun tikki ci seen gënaaw la ñaar ñi ba ñu andé kenn ñun ñepp yalla na tole ak gis di ñew ñew ci gidi gi di jëm nek biskit mo xamne mo ñu ko ya gi tan nak waye fa ñu ñu duggal loxo do fa loxo do ñu faaj ben bis jëm bi ci gi yeen leen di ñu duggal loxo mu japp ci dag ko ñu dag mu ne moom ju dina lan ndax miskit ni dafa deugul tay lim ko bëgg def ko ko digal na xam borom gidi gi japp ci miskit ci xlo ko gidi borom miskit ni tam buñ dafa dag na gaay tan ko bu ñu dem def ko ni ko jëf ko ni ko diw na mu ne ko mbir ni met digal na rek ni ko baa ba dafa mel ni sama loxo ndax gën loxo la yoy fu met loolu lañ wax na fekk biñ sa ñoom ni jub ni bay lañ nekk fekk lañ ñoom ca lañ nekk motax mu jël jaatu law lan ka tu ci way su ngeen wedd won sama tafaru ni nafi ti wedd fa taku no na ngeen net yeen ñep sama yeb ya ngeen fala te tax su bu len jappati mum hun ci ñoom awliya ay xayb len jappati ben nafi ay xayb hatta yu haju lu dum dañu gaday fi sa bina ci won yalla bu den ci makka la won mu ñafa nekkon bu ci kenn jël xarit lu fek gën ñu fi ñew ba jël bu dee jamono te jël nak mom moy li fe djogewul te ne yalla lay tere bay fa al muhajir man hajara ma nahaa allah an fa in tawallaw li di moyo nak ne di ñu ci ngeen nek fa usuhum na ngeen len japp gen tagen waqtuluhum yen ray len gen tagen ay fo jottu mo nak fu ngeen na nak ay baga rumba fu ngeen na fek rek haythu wajadtumuhum ngene ci trek nañu dé wala tatifu bu len japp ci nek ñoom waliyan ku ngeen di ñëngo seen bi wala nasira wala ku len di dibale nafiq boy xeyti japp mu jappale la bu gisee Muhammad baye nafa te fam lay baye day fekk doom lu jëppati nga yoon jox te ku yoon jox ci xex ni nga jël nafiq baxu waaw la ya'lunukum abala illa allazina ila nubunnat ila nga xamne yasiluna dafa jox dañuy jox ñoom ila qawmin ci ay nit baynakum nek na seen digënt ñeen julli wa baynakum ak nit ñoñe mi taqum kullu bu ñeen xet ñoñu dañ leen di xette ci jindi ñi nga xamne dañuy xex ak ñoom la ngay dina la ibn nasim bu gën ñi nga xamne yasiluna dañuy jox ñoom ila qawmin jëm ci ay nit baynakum nek na seen digënt yeen wa bainahum atdiyani mithaqun kullu bu ngeen fiq su baba ñu ngeen bañ xel ak ñoom ndax bu fi ko seen kulere ñe moy lay wax ni ku laq ko raw ku lu ngul laq ko rek dina su fekke fa ngay laq ko nit ñoñe da ngeen di sekk ak ñoom yu mel ni aw wala ba defu ñu nonu waye jaatu ko dañ leen di dikkal waye biñu dikk xasirat taqni sidurum seen bin an yuqatilukum ki ñu xex ak yeen manam seen mbokk lim indi waaw ñoom buñ sañ bu xex ak ñoom buñ sañ di yeen ne nañu ñu ñëw it defu ñu dara lu ngeen leen di xexé li ngeen leen bay awala bu yuqatilu ñi xex ak xawmu buñ seen nit ñi xex ak seen nit ñi yépp bu ci am islam ne man ngeen tey seen loxo yeen yeen dindi manam ki nga xamne dafa jokko ak nit te ngeen fekk ko lere la nit ki nga xamne gi ñewé ñu andi ko bëgg la nga xex su fañ jaxax ak yeen la nit ki nga xamne ñoom taw ni tamit jokk lay xex ak ñoom la nit wa insha allah bu ne xol yalla nak la sallatu alaykum ñen leen xir ñoom alaykum ci yeen fa laqatukum bu ko defé yeen ngeen ñoom ñi ray wala yeen ngeen ray la ñu rayan ci yeen ko fa inni atazunukum bu ñen bëro ci ñen bëro ba ñen xex fa lam yuqatilukum ki xexu ñu leen wa alqaw ilaykum salam ñu sang ci yeen jang manam ay ngannaay fa ma ja'ala allah alaykum alayhim sabila fa ma ja'ala bifutin allah yalla lakum ñal leen alayhim te ñoom ñoo ñoo sabilan ben yoon ginnaw nangu nañu lank ne ñoom bu ñu sang yeen ak seen ngannaay jébal leen goor bu la jébal ngannaayam jébal rek ci gën tuwa ci mu gis lu am xala fofu ayo yi tam yalla neena sa ta ji duma da ngeen fekk nak bu ngeen tali ci nafiq yi da ngeen fekk yeen nafiq yo xamni ñoom seen nafiq mo gën tax nafiq yi sa ta ji duma da ngeen fekk am xarina ñeneen nafiq ñoom niñ def moy yuriduna an ya'manukum dañuy bëgg ñu laq ci yeen wa ya'manu fawnahu laq ci seen nit dañ laq ci yeen laq ci seen nit ni ñi laq ci yeen na jëñu ci yeen dañ wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah ngeen niñ ñi kay ajul lay di mucc bu di ma ci seen ñoom nak buñ agge daali baye nekkul yépp du gatt ci kéfa lool mom ñu lañu def كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم نيرن دانغ بنت مي في دال اندك نيوم بنت مي في اندك نيوم لول تام صلى الله عليه وسلم عليه من كاي اي حديث نيت كو خامني كي نياري كانام غا يور بون بنا نغا اندك نيوم بو نيوم لا في يا نيوم لا بو ديمي في يا نيوم لا كي نافق لولا الاسلام داكاي تيري نده mala la wo xamne wurtu nek melaw julit barka su ko defé kon subhanahu wa ta'ala ñu ñu la wax ne kulli ma uddu ila fitna sa bu ñen delo ci fitna rek ñu ci su fiya ñu delo wat sa bu ñu genn ci kefer nek ci njub delo wat ca way sa bu ñu delo ci njuba de nakari ñu delo wat ñam dal كلما دعوا إلى الكفر أو قتال المسلمين عادوا إليه وقلبوا في على أسوأ شكل فهم شر من كل عدو شرير سعدين وهي dina leen ci kufur wala xeex li nga xam ne muy ay jullit ñu delluwaat ca walbatiku ñëwee leneen ñëwin woo xam ne muy gën a doy waar ñëwin wa nga xam ne moom lañ njëkkoon a ñëw ñëw ñu seen melal tabaarakaalla baax fa in lam yactazilukum bu ñu leen deewul nag wa yulquu ilaykum salama ñu sànni ci yéen si ay ngànnaay wa yakkufu aydihum tiñe seen loxo duñ deful ñaar yi fakusuuhum jàpp leen leen waqtuluuhum rey leen leen xaysu saqiftumuuhum fu ngeen leen jekkoo wa ulaa'ika mbooloo mu mel nii jacalna lakum defal nañ leen alayhim ci seen kaw sultaanan mubiina nay wu leer nañ wow bu ngeen leen reye da ngeen am dalil fu ngeen teg li nga xam ne moom ngeen leen reye tabaarakaalla loolu am na ci riwaaya nag lu mel ni kisaa yi day wax ne fa in lam yactazilukum wa yulquu ilaykum salaama salaama lay jàng moom mu bañ a jàng salaama ndax da demee ci jumhur ñoom dañu jàng ca bi weesu assalaam ñoom ñu jàng salaam bi ci kanam nag noonu la woon jumhur di jàng salaam naafiq ak hamsa di jàng salaam ñoom moom la ñuy jàngee tabaarakaalla baat boobu lu mel ni wa yulquu ilaykum salaama wa yulquu ilaykum salaam dina ñëw ci kanam muy ñetti baat lañ fi ci digg bi nga xam ne ci la ñu toll tabaarakaalla yàlla nag fii muy wax muy munaafiquun yi ñi nga xam ne dañuy woote mu njullit di nekkul ci ñoom mu wax ci yi nga xam ne moom la ci wax wane ci taxawaayu islaam te mooy taxawaayu naafiq moom bu jikko ju baax joo xam ne nit war na koo mel dafa war lu ne ci biiram bu koy wax li ne ci gitti buy seete la ci biir numéro moom dëppoo loolu mooy tel ci taxwa su nekkul ci nit nga xam ne dafa am lu muy feeñal ci gitti la ci biir mu ngi leneen lu muy yàq loolu ak nifaq lañ koy tegee ak nifaq nag booful feebar la boo xam ne feebar yi gën a métti ci la bokk ba demee ca suurtu baqara ba mu leeral ñi nga xam ne ñoom ñoo génn ak topp bu ñu ñëwee ca munaafiquun ya lam leen daral moo gën a bëri lool tabaarakaalla naafiq yi kon moo tax ñu fayee leen ci alquran innal munaafiqina fi darakin asfali min annaar jam jam ñaar yàlla ñëw nag ci rey ci lislaam dafa am ay atte bii dafa nag nekk ñeenteelu atte ci sax bi su fekkee juuma ndax sax bi njëkkoon naa andi jabar yu limu tegoon na ca mirage mu ngi ciy teg ni rey te tey ko wala teyoo ko maanaam rey ci boppam fii boo tiimee aay ji ñaari façon rey la lislaam gis ba demi ci fuqaha yi nag def nañ ko ñëpp maanaam rey te tey ko rey te teyoo ko la aay ji indi ñoom ñu indi rey te tey ko rey te teyoo ko ak rey gu ñuru tey ci bugul xond bu fekkee rey la nag te teyoo ko noonu moo am kafaara rey te tey ko moom dafay waay ñeenti yëf wala boog ñetti yëf bu reyee te tey ko mooy dañ koy fay woon kim rey rey ko ni moom xañ ko miraas mu am bàkkaar nga rey bi nga xam ne mooy rey te tey noo ko moom mooy am kafaara rey te tey ko nag moom imam shafii ak malik ne nañu dana am kafaara waaye abu hanifa moog al imam sawri dañu la kafaarata alayhi du kafaara loolu mooy rey rey te tey ko rey te teyoo ko fuqaha yi teg ci rey bu nuru ak tey yàlla nee na wama kaana li mu'min jaaduwul ci mu'min baatu wama kaana li mu'min mooy nafyu sha'n mooy munta nekk bukkut ak dina woon laa yaqutulu mu'minun mu'minan julli du rey julli bokku tak ñoo fi nafi bi mo gëna jikko mo gëna nekk balaaya wa kaana min mu'min in yaqtul mu'min nafi sa'la na julit wërtere julit mu wërte nekk mu ko fa in yaqtul mu'min mu fekk mu'min bëgg ni mom mu ko jaxalen di ñu ko def illa qata'an budrun julit man na joom na ray ko ray joom nak may bo xamne tay ko gep ray bo tay nak ñoom ci la mu day ci fokk ngay ñu ñoom am na ray bo xamne dafa ñu tay ñu melni nga ne woon waaji yow xam nga doon ray dañ koy doon yalla mu dé aw dal dal ray ken lu dul ko ba tay mu faatu waye ya ne ko da nga la ray ñu ne dafa ñu rek tay waye te tay ko woon xata na cipp ko ray ñu ñu nan ak julit ci gem yalla xata nan te tay ko xawma ci tayu ko fa tahriru raqaba bay goral jam ñu ñu tim jam bu gem ku gem la genn ci société bi ku gem la ci dugalat ñu imun la ray raqaba ñu imun la ci dugal jam bu gem itam jam dañu jël rek ba jitt de ko rek te jiblu ci jam raqaba raqaba moy gatt li jiblu ci nak nit ki ñu wara woon mbir ci baatam ne ko jàmm nañ ñoo ñu ko tey goyal ko ñu jël loolee di ko tuddee fakku raqaba yaa ngi nag wa man xatana képp ku rey muminan aji gëm fata an ci kaw njunte lii moo ko war fa tahriru raqaba day daal di goreel jàmm muminatin bu gëm lii benn wa diyatun di joxe ndamtalay wa diyatun ak ndampay musallamatun ndampay lu ñuy joxe ila ahlihi tañan kan ray illa an yasaddaqu lu dul ñoom ñoo sarax illa an yasaddaqu lu dul ñoom ñoo sarax ndampay nag bu dee ci ay geneen dañ koy laaj moom ñi ray te tëñ ko day joxe téeméeri geneen tëñ ko bu ko tëyoon moom keroo ko ko dañ koy ray moom di joxe dara ci ma ci masabu abu hanifa ak mas imam sawdi kon dañ joxe téeméeri gërëm yoo xam ne ci ñetti at la koy joxe ak niñ day joxe téeméeri gërëm ak dañ ko reye ca dégg sa téeméeri gërëm ci dégg sa téeméeri ca dégg sa kon par ñett la koy joxe téeméeri gërëm la joxe bu ko xaaje par ñaar fukki ñaar fukki ñaar fukk wala nañ koy joxe ba mu mat ci ñetti at yooyu wa tëj bu ak man san nañ ko joxe ci juróom ya ibn mas'ud radiyallahu anhu ni sawati la salam ali atena lolu wa jo xamne dafa rayon ñu atte ko 20 bint maram mu joxe téñu gëlem ñoo xamne am nañu at ko ma ñaar ci gëlem kon 20 bint maram ñaar ci gëlem ñoo xamne ñom tam ñu goor lañ ci am at 20 bint labu ñaar ci gëlem ñoo xamne am nañu ñaari at 20 jafa ñaar ci gilem yo xamne amnu ñentia xirina xet ñaar ci gilem yo xamne ngess nañu ñentia yi ñe bi nga xamé né waji reey na buñ ko boole la am téméri gilem ni la koy joxe waye du mom mu tan gilem bu ko neex tay ko nañu ibn jawzi né na ray kan ka tay ko juroom bi rek la mëna am moy mu joxe juroom dinaar ci or jumé dina nga bokk sétal jamono ji tay dalay dañu bëgg jox 38,250,000 bu fekkon ko ray ku nekk ci tayo ko dañ ñu laaj 38,250,000 soko tay ñu ray la lool dina am lu bari bari lu muy fakk tabarakallah ci walu ray gogut bi am solo bu dé xalif lay jox xalif gali ñuy tak ñaari té ñaari jinni gëlem lay joxe bu dé gëlem lay joxe téméri gëlem bu dee nag ñaari téeméeri nag bu dee xar mu joxe junni gàtt tabarakallah noonu lañu tëralee ndampaay natoolu noonu yi wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa lu dut an yasaddaqu ñu saraxe ko suñu saraxee ndampaay li nag mu def nag kafara di mooy mu goreel ab jaam wala leneen tabarakallah la nga xam ne dana ca ñëw ca salaaya ca furuu alfiqh fa in kaana su fekkee ki mu ray dafa bokk min kawmin ci aw nit aduwin lakum te doon noonu ki reye aki mbokk وهو تكن لا ينط مؤمن أب جلد له من يدف لي معنام كنو لي كنو لي كنو لي لبق وعينة جلد من يدف فتحرين مراقبة بيقر الجام مؤمنة بجمرة يمت نعم تعالى نجم كجوح دون من يدف وإن كان سفك يدف بق من قوم تأولد وحن بينكم نكنا سين ديغنتي يين تيدي وبينكم اخين ديغنتي نيوم نيامم نيوبا ميثاقكم كل لا دوخون نفا فديتون داي جوخن نام فديتون نامباي مسلمتون بونيو جوخه الى اهلي جي مبكي نيوبا وتحرير رقبه اكبر الجام مؤمنتين بو خامل بي دوغام لا كان يالا سبحانه وتعالى نانا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فكان كي راي فبوك تي نيت ньо خامني ديغنتي كي راي اك كي راي سين نيت ني دانيو امون كولور بروك سين ديغنتي فبابايي فديات لام باي مسلمه بنيو جوخي الى اهلي تي مبوك نيوبا وتحرير رقبه اك غران جام مؤمن جام دوم فمن لم يجد كو امول جام فصيام دي وور شهرين نيار وير متتابعين يتفطروا نيار وير يتفطروا موي دنجن دوبو تي نير مل نغا دوبو تي ربيع الاول وور تا بام جيخ نغا سين وير بي دي وور ربيع الثاني بام جيخ بام سين وير بي بو تي جوغي بن فان زيرو ngay tambali wat ndax متتابعين لني واخ داي تفطروا تا بو تي فيب نك دي tambali wat متتابعين لني واخ توبة من الله توبلك يا الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى لول موكي موي رايو كو خامني كي راي دا فراي تي تنكو وكان الله يا الله نكنا عليما ديكو خام خامنا نسكري لي راي ني جافن ني nga xamne do ray ben way te tenuko yu bëgg ni ci la ci fan ni ñu ngi gën ñet jaay fi kër jaay fi ngir ñepp ngir fa nekk ngir jank ko waji bo mu ci ray dañu ñew bu fekke yaa ko té nak moom ñu xet ko lu ñu ko bu ñoom na ñaw ko rek ñu ray la loolu la tan doon wax nañ wa lakum fil qafasi hayati ya ulul albab na tane moom ci gën na ñu dund gi neex tabarkal modi su fekke ko ray moom dañ lay ray ñaare leg leg ragal yalla sax min na ñak tax way ragal ñu ray la man na tax do ray keneen ndax ko xamne bo ray dañ lay ray bo muy tour bala nga ray dañ ko xet ci wax kan ko ma ñak ko cipp ko ray nak cipp ko ray ñu ñu leen ko jëm ñu taam mi dañ ko tay ko fa jazaa'uhu kam yimi bëgg wax la jahannam taw jahannam muy ben faal dem fi ha ci lay fa muy ñaar wa hadaballahu alayhi yalla meenako muy ñatt wa la'anahu rabbuko muy ñeen wa ta'addahu khalanako azaban azima dugul mu ray mu joom yepp subhanahu wa ta'ala neena yepp ko xamne ray nga aji gën li la lay xare ومن يقتل قري مؤمنا كلهم متعمدا تقيكو تقيكو وتقيب من وهم لا غاي فاي لا غاي جوخ سي نامباي واي سو كتي هم سو كتي فجزاؤه كن جهنم ما يسمى جهنم قال بن سينا جاي فاس وخرب الله عليه يلا مرنك ولعنه ربك واعد له خائنك عذابا عظيما بجد رب يوم القيامه yam na xiyam sa fekkene nit ki ñew na ray nit dafay jitt ñu dund ci digeenti ñaari bëtam ki moy ki na bu ci yermande yalla hadith bu neena man ta'ana ala qatl muslim walaw bi khatr kalimatin jaa yawm al qiyama maktuban bayna aynihi ayat min rahmatillah salawatu wa salamu alayhi mune kep ko dimbe ko ray ak djii ci xamaju daat manam nga ne ray ya nga bëgg wax ray ko nga ne ray yow ko yow yow wax lay kep yeen da yow nga xéne mi ngi dindi ci dëgg ci ñaari gëj yi ci moy ci na bu yeer mo ne yalla manam ki moy ci yalla gi yeer ñu ko nak adis bu la min ci ma ahlu samawati wal ardi ala qadri rajul muslimin la akabahu allah fi an-nar moy